हरे कृष्ण अभिनंदन सबका, विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक है कि सेवा में आप सभी लोग जो प्रयास किया उसलिए आपका अभिनंदन है। श्रील प्रभुपाद कही बा बोले कि इस दिव्य पुस्तक के का वितरण करने से पूरा समाज में क्रांति होगी। तो किस प्रकार की क्रांति? बम फटाना ऐसा नहीं, भूल धारणा फटाने से आध्यात्मिक क्रांति होगी और वास्तव धारणा स्थापन करने से, आजकल कलयुग का प्रभाव से हम देखते हैं कि समाज में बहुत गलतफहमी प्रचलित है। किसी के घर में, किसी के हृदय में शांति नहीं है और लोग तो धीरे धीरे द्विपद पशु बन जाते, मतलब वे मनुष्य है परंतु चेतना से वे पशु जैसे हैं। तो ये सब पापाचरण, हिंसा कर्म इत्यादि का मूल कारण क्या है? अज्ञान। क्योंकि हम नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है, हम नहीं जानते कि वास्तव आनंद श्री कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करने से उपलब्ध होते हैं, हम नहीं जानते। इसलिए हम प्रयास करते हैं सुखी होना अलग अलग प्रकार का पाप कर्म करने से, कृष्ण को उपेक्षा करने से हम प्रयास करते हैं सुखी होना, जो संभव नहीं है। तो सुख की संभावना है भगवान श्री कृष्ण की सेवा, उसके अलावा कोई दूसरा प्रकार नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सभी धर्म एक है, सर्वधर्म समभाव, परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज और तमोगुण के अनुसार लोगों की श्रद्धा पृथक पृथक होती है। तो जिनकी ऐसे कुंभ मेला में ऐसा योगी है जो हाथ उठाता है, तीन प्रकार की श्रद्धा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इस प्रकार श्रद्धा के अनुसार लोग की सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक आचरण होते हैं, व्यवहार होते हैं, धर्म होते हैं। तो जो तामसिक है सोचते है कि मांस खाने में धर्म पालन होते हैं, वैदिक संस्कृति में भी मांस खाने वाले हैं, काली माता को अमावस्या रात को काली माता को पशु बलि होती है और तामसिक लोग उस बकरी या मुर्गी का मांस खाते, तो वो वैदिक संस्कृति में है लेकिन वो उन्नत नहीं है। और भारत के बाहर यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान का धर्म है जिसमें मांस खाना पड़ता है। तो इस प्रकार का धर्म शुद्ध सात्विक वैष्णव धर्म से बहुत दूर है, परंतु कलयुग का प्रभाव से इस प्रकार का धर्म धीरे धीरे जनप्रिय होते है इस भारत देश में भी। तो लोग नहीं जानते कि पाप करने से हमें पाप का फल भोगना पड़ेगा। मांस, ये शब्द का मतलब क्या है? संस्कृत में दो शब्द है, माम और सहा। माम का मतलब मुझको और सहा का मतलब वो। तो मांस शब्द का मतलब है कि सहा उसको इस बार मैं वध करता हूं और अगले बार मतलब अगले जन्म में वो प्राणी जिसकी गला मैं अभी काटता हूं, जिसका शरीर में खाता हूं, वो अवसर में लेगा मुझको खाना। तो इस बार मैं उसका मांस खाता हूं और अगले बार वो मेरा मांस खाएगा। मांस मांसहा जो मैं उसको करता हूं वो बाद में ही मुझको करेगा। लेकिन लोकस्या अजानता, लोग नहीं जानते ये सब, और जानबूझ करके भी पाप कर्म करते। ये कलयुग का एक और लक्षण है। आजकल करप्शन के बारे में बहुत चर्चा होती है समाचार पत्रों में। क्या बोलते हैं, दुर्नीति, क्या शब्द है हिंदी में? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। तो ये सब भ्रष्टाचारी लोग जानते हैं कि ये सब पाप है लेकिन पाप से नहीं डरते। शायद वे सोचते हैं कि मेरे पास इतना काफी पैसा है कि यमराज को भी मैं घूस खिला सकता हूं, लेकिन वो नहीं चलेगा। यमराज तो शुद्ध वैष्णव है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत खिलाफ होते हैं। श्रील प्रभुपाद का मंतव्य था भ्रष्टाचार के बारे में, तो खिलाफ करो भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो खुद का भ्रष्टाचार उसको देखो पहले। ये सब लोग जो खिलाफ करते हैं वो पाप नहीं करते, ये सभी लोग। लेकिन आजकल मायावाद का प्रचार से क्या है पाप क्या है पुण्य लोग नहीं जानते, क्योंकि एक बहुत बड़ी खाली फेमी बहुत प्रचलित है, ज्योतो मत ततो पथ, कि सब पथ एक ही है तो जो भी तुम करते हो वो सब अच्छा है। वो भी गीता सार है, नहीं वो गीता प्रेस से एक विज्ञापन है और गीता सार जिसमें लिख है कि जो भी होगा है वो अच्छा था, जो भी हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, मतलब सब कुछ अच्छा है। तो मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, तो सब कुछ अच्छा है, वो सब भगवान की लीला है, ऐसा प्रचार होता है। लेकिन यही शास्त्र का प्रचार नहीं है। शास्त्र का प्रचार है भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वंग छंती सप्तस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ति स्थो अधोग छंती तामसा। सात्विक लोग ऊपर जाते, राजसिक लोग इस दुनिया में रहते, मध्यस्थ में रहते। और जो लोग नीच काम करते तामसी लोग, उनका पतन होते, नरक में प्रवेश करते, या पशु और पैर के योनि में प्रवेश करते। तो लोग नहीं जानते, तो इसलिए भगवान व्यास देव ने शास्त्र रचना की, विशेषकर श्रीमद् भागवत। अनार्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्याज्ञानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम्। तो सब अनर्थ, अन्याय, पाप से हम मुक्त हो सकते कैसे? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से। परंतु आम लोग का ज्ञान नहीं है इस तथ्य के बारे में, इसलिए भगवान व्यास देव ने श्रीमद् भागवत रचना की, जिससे लोग ज्ञानी हो सकते। कृष्णेश्व धर्मो भगते धर्म ज्ञान आदि भी सह खलो नष्ट दृशामेशा पुरा नारको धुनोदिता। भगवान श्री कृष्ण द्वापयुग का अंतिम काल में भगवान श्री कृष्ण अपना धाम लौटे गए, परंतु वे आज तक इस कलि युग में उपस्थित है श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। और इस कलि युग का तमस का अंधकार में अज्ञानी लोग इस अर्घ जय अर्थात सूरज जैसे श्रीमद् भागवत का ज्ञान से प्रकाश मिलेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का अनुवाद और प्रकाशन किया। जो सब ज्ञान और तथ्य भगवद गीता में संक्षेप में कथित है, विस्तार रूप में संकलित है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण में है। और ये सभी शास्त्रों का चरम सिद्धांत श्री चैतन्य चरितामृत में है, प्रेम सिद्धांत। और ये सभी शास्त्रों का उपसंहार है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो ये चारों पुस्तक भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु और श्री चैतन्य चरितामृत, ये चारों मुख्य है और सभी भक्तों के लिए, विशेषकर ये चारों का अध्ययन करना और वितरण करना का प्रधान कर्तव्य है। और भी बहुत पुस्तकें हैं, हम नहीं बोलते कि दूसरी पुस्तकें लघु है, सब गुरु है, मतलब सब महत्वपूर्ण है। रामायण भी है और अलग अलग छोटी छोटी पुस्तक है जिसमें सरल भाषा में ये सब गहरा दर्शन जो श्रीमद् भागवत में कथित है, तो सरल भाषा में ये छोटी छोटी पुस्तक में ये सब शास्त्र वाणी संकलित है। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि प्रचार में मुख्य उपाय है इस दिव्य पुस्तक वितरण करना। जो भी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक मिलेगे तो धन्य होते हैं, अवसर मिलते हैं अज्ञानी अज्ञान की स्थिति से मुक्त होना और वास्तव ज्ञान प्राप्त होना। और जो भक्तजन इस प्रयास में भाग लेते वे अनुभव कर सकते कैसे वे श्रील प्रभुपाद की कृपा मिलती है। आप लोग अनुभव करते कि नहीं प्रभुपाद की कृपा मिलते हैं, क्योंकि पुस्तक वितरण इतना आसान नहीं है। ये लोग बहुत बुद्धिमान है ने? नहीं नहीं मेरा पास है ऑलरेडी, सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं और सब मेरा पास है या नहीं समय नहीं है शास्त्र पढ़ने के लिए या मैं दूसरा धर्म के लोग हूं ऐसे मैं जैन हूं मुसलमान हूं क्रिश्चियन हूं मेरे पास काफी पैसा नहीं है तो ये सब छल है। पुस्तक नहीं लेने के लिए लोगों का बहुत छल होता, तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए ये सब पुस्तक देना। ये पुस्तक वितरण इस्कॉन का एक मूल स्तंभ है, तो आप सब करो। अभी आशा है भरूच में वो काल का कार्यक्रम के पश्चात लोग और भी उत्साही होंगे ये सब पुस्तक लेने के लिए। वो पेपर में आया आज सुबह कुछ रिपोर्ट काल का कार्यक्रम के बारे में काल? ठीक है, तो लगते लोग तो बहुत पसंद था ना, तो ऐसे कार्यक्रम रखो दो तीन बार साल में, अच्छा होगा ना? दो तीन बार साल में बहुत श्रम करना है आपको, परंतु उससे ज्यादा प्रचार होते हैं। ये हरे कृष्ण मूवमेंट है, मूवमेंट का मतलब मूविंग होना चाहिए, स्लीपिंग नहीं, सक्रिय होना चाहिए। अर्जुन का प्रस्ताव था योगी होना, कुछ भी काम नहीं करना, मैं ध्यान करूंगा। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला काम करो नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठ अकाम कृत, तो काम नहीं करना का सवाल नहीं है, क्योंकि हर क्षण में सबका कुछ ना कुछ करना है। तो काम किस प्रकार काम करना चाहिए, मत काम कृत, मेरे लिए काम करो। तो वामन द्वादशी पर कम से कम एक बार साल में भृगु कक्ष में वामन द्वादशी पर महान महोत्सव होना चाहिए। वामन द्वादशी का दूसरा नाम है विजया द्वादशी, तो भक्ति का विजय होना चाहिए। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्ण। तो बात स्पष्ट है, किसी का प्रश्न हो क्या, बोलना है कुछ, तो हमारे बीच राधा गोपीनाथ प्रभु है, तो हाउस प्रोग्राम के लिए या कोई भी प्रोग्राम के लिए उनको बुलाना है। गुजराती में प्रवचन देंगे और आपसे बात करेंगे। तो प्रश्न गुरु महाराज, वामन द्वादशी उत्सव तिथि परसों मतलब गई, वो मॉनसून में आती है। हाँ, कल मॉनसून में आती है, तो उसका थोड़ा लिमिटेशन है यहाँ पर, और ज्यादा हाँ सही बात है, तो और ज्यादा लोगों को हम जुड़ नहीं सकते, क्योंकि इतना यहाँ पर ऐसा बड़ा हॉल होना जहाँ पर ज्यादा लोग इकट्ठे हो सके, तो ये थोड़ा दिक्कत है। तो आपकी शंका है कि चूंकि वामन द्वादशी बारिश के मौसम में आता है, इसलिए थोड़े दिक्कत होते हैं महान महोत्सव आयोजन करना इस समय, तो ये सब दिक्कत है। तो फिर भी वामन देव की लीला स्थली यही है, तो इसलिए विशेषकर वामन द्वादशी पर भरूच में महान महोत्सव मनाना चाहिए। कुछ कठिनाई होगा, लेकिन जन्माष्टमी जैसे कुछ कठिनाई होती है, तो फिर भी महान महोत्सव मनाना है। दूसरा जगह में इतना बड़ा महोत्सव आयोजित नहीं होगा, तो खास भरूच में होना चाहिए। विंटर में कैसा कर सकते, मतलब ये तिथि के सिवा मेरा प्रश्न ये था, तो ज्यादा लोग मतलब पार्टिसिपेट हो सकते, खुले मैदान हो। और दूसरा बड़ा कार्यक्रम रख सकते शीतकाल में, बारिश के मौसम के सिवा दूसरा काल में। मेरा प्रश्न यही था कि ये अब शिफ्ट नहीं कर सकते, ये तिथि में मनाना। वामन द्वादशी तो वामन द्वादशी उसी तिथि में रखना चाहिए। जैसे शीतकाल में जन्माष्टमी पालन करना विचित्र होते हैं, तो वैसे भी वामन द्वादशी पालन करना शीतकाल में विचित्र होते हैं। इस बार ज्यादा बारिश हुई ऐसा होता है, हुआ था बारिश उस दिन नहीं हुआ था, वामन द्वादशी के दिन नहीं हुआ था, और लोग बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन वो हॉल पैक हो जाता है, बाहर से लोग चले जाते हैं। वो भरूच में सबसे बड़ा हॉल है, तो नरेंद्र मोदी को बताओ बड़े बड़ा इंडोर स्टेडियम बनाना, 20,000 लोग के लिए स्टेडियम बनाओ, कीर्तन स्टेडियम। कितने लोग आए थे कल? अप्रोक्स 1800 जैसे थे, 1700 लगभग 2000। जगह नहीं था अंदर के, तो कम से कम प्रसाद है। और कुछ बात है?